Betesing, ma bontong dong bio falun bio. Juke kap du gilngerza. Zake demeta. Zake ngermbatul feliliu. Temgerza yu pornzugu, yini kena deng. Abile, mi bahi mi yuri bari. Aho mu ba gil mumun bi, mu ba kwang dong tul bi, gerza bi, daw bite sa tul wo. Aho ke nza wo ba ke china wo. Aye ke njom daw ke tamon. Aye ke eten mu, ke sena ihul ken ba mon. Ke yo pormo ke tanye, ke himo gil mumun mahangye. La umbeo ye bangang, ba fe dong mo. Mungi fe se hame, ke etni ke sung walu la weya. Bara go ko endo ki se se. Bara sena ihul, ke yo harma bil jirim. Bara fe ke ihul rabrap, ke se e tulpu. Mungi la o walu ya. Jugri sa sot bo, li ba hul ke fal ndot pelu bo. Jugri sa sot bo gil bo, gayen buruk mburuk. Ke fal ndol la na o kara. A o le, hul ta imo ya. Nun o kanto mi baiko. Pang ndon jugri ge se angerza, mo baiko. Mi a o ke mongba mi yuri bari, gel mumun bi. Ke mutuni ba za ke mba tul feriri w. Mi ba ge kab na ora. Pese la utaka amo ya. Za ta la fi ase o ke kerpu we ya. Ba a ye ngerza mi ke pitem zak pi na yeli. Hinko kormo ke gilsi na o gbam. Kohye mo ra ba o ba be kasaw. Mundak la tulumbaki kembiru. Mubatul ze, mubatul fembi. Ngerza bari se, njuka imbala mi, miten ni kebilu, ketumitu, mibay orni ma siba siba. Kedimile, mi yinza ye, abi mi ezini bulko se ye. Miten ni kebilu, mi yirin ina embe. Mi yin suki bambarlao ye nam ke nam kwatara. Mi yin ki konzu kusaw yana ye.